ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าๆให้ได้ฟังธรรมะเป็นการเปิดสถานีเป็นการเริ่มต้นของวันในยามสุดท้ายราตรีก่อนที่เราจะไปทำการงานอะไรต่างๆนี่คือเวลากลางวันเนี่ยเป็นเวลาที่มีแสงสว่างสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้เราลุกขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็คือลุกขึ้นในยามสุดท้ายราตรีเวลาในช่วงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็คือยังเป็นกลางคืนอยู่เนี่ยในช่วงสุดท้ายของกลางคืนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเวลากลางวันคือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเราลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีบางคนก็ลุกขึ้นตั้งแต่ตีสองตีสามบางคนก็มาเป็นช่วงตีสี่ตีห้าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นยามสุดท้ายของราตรีทั้งสิ้นเราลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีแล้วฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะบางคนก็สวดมนต์บางคนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นมงคลเราสิ่งที่เป็นมงคลใส่ใจใส่กายของเราตั้งแต่เริ่มต้นของวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเราสวดมนต์ด้วยบทใดๆสักบทใดบทหนึ่งเป็นภาษาบาลีที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้เราสิ่งนั้นมาท่องจำให้ได้ขึ้นใจท่องจำให้ได้ขึ้นใจแล้วก็เข้าใจความหมายของมันด้วยสักบทใดบทหนึ่งก็ได้หรือถ้าจะไม่ได้สวดมนต์เราบูชาด้วยการปฏิบัติก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้บูชาด้วยการปฏิบัติเราอาจจะบูชาด้วยสิ่งที่เป็นอามิตรการจัดดอกไม้การเตรียมข้าวของใส่บาตรเป็นสิ่งของข้าวของแต่การกระทำด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็มาจากจิตใจที่มีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมมีศรัทธาจึงกระทำการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือการกระทำทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการกระทำทางใจในที่นี้ก็คือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมการกระทำทางกายในที่นี้ก็คือจัดดอกไม้เตรียมข้าวของใส่บาตรการกระทำทางวาจาในที่นี้ก็คือการสวดมนต์จะแปลหรือจะเป็นภาษาบาลีก็ตามแต่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่งามที่เป็นการเริ่มต้นในชีวิตของเราปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราเริ่มต้นชีวิตของเราแบบนี้ดีแน่นอนเริ่มต้นหัวปีก็ทำสิ่งที่ดีๆเริ่มต้นหัวปีในช่วงปลายปีต่อปีใหม่เนี่ยเราทำสิ่งที่ดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายนี่คือหมายถึงเครื่องหมายนั่นเองเป็นเครื่องหมายที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีไปข้างหน้าคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็ต้องแน่นอนมีสติระลึกได้ว่าเฮ้สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ควรทำเราก็ไม่ทำทำสิ่งที่ดีที่ควรทำงดสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำแต่คนมีจิตใจอย่างนี้มีสติแล้วทำได้นั่นก็มีความเพียรมีการทำจริงแน่แน่จริงมีสติชีวิตวันนี้เป็นมงคลชีวิตวันนี้เป็นมงคลชีวิตปีนี้และปีต่อๆไปนั่นก็เป็นมงคลด้วยดีด้วยเจริญด้วยในเวลาที่เรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ควรทำความรู้ที่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ควรทำแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยไอ้ความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชาเหมือนกันนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษที่ข้าพเจ้าจะมาพูดถึงเรื่องหมวดธรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมะที่มากขึ้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของวิชานี่แหละคือความรู้เนื้อสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ถูกห่อหุ้มปกคลุมรัดรึงอยู่ด้วยอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้ปิดบังเอาไว้บกปิดเอาไว้หุ้มห่อเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็นพอเรามองไม่เห็นว่าอะไรถูกอะไรควรทำอะไรผิดอะไรไม่ควรทำเนี่ยมันก็เลยไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกงพูดเพ้อเจ้อพูดไม่ดีกินเหล้าเมาเบียร์ไอ้สิ่งนี้เราก็รู้ว่าเราไม่ควรทำแต่เราก็ทำบางคนไม่เห็นด้วยซ้ำว่าไม่ควรทำกลับไปทำมันอันนี้ก็คือมีเครื่องบังเครื่องปกปิดอยู่ เครื่องบังเครื่องปกปิดนั่นก็คือเกื้ออวิชชาแต่มันก็บังก็ปกปิดด้วยว่าอะไรควรทำแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ว่าการสวดมนต์สวดพรการนั่งสมาธิภาวนาพูดดีคิดดีมีความซื่อสัตย์เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งควรทำก็มองไม่เห็นว่าสิ่งเนี้ยควรทำก็กลับไม่ทำจะไปทำสิ่งที่มีความไม่รู้ตรงนี้อันนี้คืออวิชชาแน่นอนและความที่เรามารู้นั่นก็เรียกว่าเป็นวิชาอยู่ละในความที่เรามารู้ถึงสิ่งที่ควรทำเนื้อรู้ถึงสิ่งที่ควรละนั่นก็เป็นวิชาเป็นความรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปิดจิตใจของเราไม่ให้เห็นธรรมะคืออวิชชาเวลาที่จิตถูกปิดอยู่ด้วยอวิชชานั้นเราก็จะมีกิเลสที่มันงอกพอกพูนสั่งสมขึ้นมาได้จิตใจที่ถูกเปิดออกด้วยวิชาในเจ้ากิเลสอะไรต่างๆมันก็จะไม่สามารถงอกเงยขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำชั่วทำบาปทำชั่วทำบาปทำผิดอะไรต่างๆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยกิเลสก็จะพอกพูนขึ้นอกุศลทำอะไรต่างๆก็งอกเงยมากขึ้นในทางตรงกันข้ามคนที่งดเว้นจากการทำชั่วแต่ว่ามาเจริญเมตตาจิตรู้จักการสวดมนต์นั่งสมาธิทำการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันแต่มีเมตตาให้กันทางกายด้วยทางวาจาด้วยกิเลสไม่สามารถที่จะงอกได้เจริญได้เพราะนั้นคนที่มีจิตปิดถูกห่อหุ้มเอาไว้อยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสถานที่โรงเรือนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเจ้าอวิชชาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับยอดเรือนพอเป็นยอดเรือนแล้วมันก็เป็นห้องเป็นหับอะไรต่างๆให้เป็นเรื่องเป็นราวสร้างเป็นสิ่งเป็นของเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้อันนี้คือลักษณะของจิตที่ปิดเป็นอวิชชามีกิเลสพอกพูนได้แต่ในขณะที่จิตที่เปิดนะก็คือเหมือนยอดเรือนมันไม่มีเปิดโล่งสว่างสดใสแต่ไม่มีความเป็นตัวตนมีความเป็นอนัตตาเข้าใจสิ่งต่างๆตามธรรมชาติที่มันเป็นเหมือนเป็นอย่างนี้แต่จึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าฝนคือกิเลสเนี่ยย่อมรั่วรสสิ่งที่ปกปิดเนี่ยฝนคือกิเลสย่อมรั่วรสสิ่งที่ปกปิดเนี่ยปกปิดในที่นี้ก็คือถูกปกปิดด้วยอวิชชากิเลสนั้นพอกพูนเพิ่มพูนได้แต่ย่อมไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนพอกพูนในจิตใจที่เปิดอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปิดอยู่นั่นคือจิตใจที่เปิดไว้เนี่ยกิเลสจะพอกพูนขึ้นไม่ได้ซึ่งกิเลสนั้นเปรียบเทียบกับน้ำฝนนั่นเองมีพุทธพจน์อีกอันหนึ่งทำฝังที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นชาวนาทำนาที่มีอมตะเป็นผลโดยเปรียบเทียบไว้ว่ามีศรัทธาเป็นพืชมีกิเลสเนี่ยเป็นน้ำฝนปัญญาเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถมีใจเป็นเชือกชักมีสติเป็นผานและประตักการควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมท้องในเรื่องอาหารเป็นรั้วขันนาการทำความสัตย์เป็นการถากหญ้าทิ้งแล้วก็ความยินดีในนิพพานเป็นกำหนดการเลิกทำนาความเพียรนั้นเป็นการลากแอกลากไถไปสู่แดนที่เกษมจากโยคะการไถนาอย่างนี้ก็มีอมตะแต่คือความไม่ตายเป็นผลซึ่งเราสังเกตเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะสอดคล้องกันเปรียบเทียบไว้ที่หนึ่งว่ากิเลสเป็นเหมือนกับน้ำฝนมาเปรียบเทียบตรงนี้เข้าคู่กันกับเรื่องของสิ่งที่ถูกปกปิดด้วยอวิชชาทำให้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะถูกบังอยู่ถูกปิดอยู่แล้วทำไมถึงยังมีกิเลสรั่วรสได้อันนี้แหละคือเป็นธรรมชาติของอวิชชาแต่ว่ามันทำให้เราไม่เห็นถูกบังอยู่เหมือนได้รับการป้องกันแต่ว่าก็ยังมีกิเลสรั่วรสได้ความชั่วร้ายของมันนี่มากเหลือเกินเจ้าอวิชชาในขณะที่ถ้าเรามีวิชาจิตใจเราเปิดโล่งโปร่งสบายแต่ว่าฝนคือกิเลสไม่สามารถรั่วรสได้อันนี้คือความแจ่มใสความแจ่มชัดความสว่างถึงแม้เปิดโล่งอยู่ก็ไม่เปียกแต่ไม่เปียกเพราะว่ากิเลสมันรั่วรสไม่ได้จากจิตใจที่มีความสว่างมีความดีนั่นเองนี่คือวิชาข้อที่1คือความรู้ในตามความเป็นจริงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงซึ่งในความรู้ข้อแรกตรงนี้ที่เรียกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิแต่ซึ่งจะทําความรู้คือวิชาให้เกิดขึ้นความรู้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไปนั้นก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิชา3เตวิโชนะวิชา3อย่างตอนยามต้นยามกลางยามปลายของราตรีแล้วก็ได้เคยอธิบายถึงเรื่องของวิชา8ก็มี แต่เคยอธิบายถึงเรื่องของวิชาแต่เปรียบเทียบกับวิชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4วิชา4ก็คือความรู้ในอริยสัจ4อันนี้ก็เป็นวิชา4ก็มีแต่เคยตรัสถึงเรื่องของวิชาที่ทำความรู้เป็นหมวดญาณอันหนึ่งวิชา1ก็มีอาสวัคคายานเป็นวิชา3ก็มีวิชา8ก็มีวิชา4ก็มีวิชา1ก็มีเราก็จะไล่มาทำความเข้าใจทีละอันแต่เพราะว่าคนที่มีศีลเนี่ยมีสมาธิศีลนี่ไม่ใช่ศีลธรรมดานะศีลอันยิ่งด้วยศีลก็ทำอย่างละเอียดรอบคอบในทุกๆข้อทุกๆอย่างศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็ทำศีลที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็ทำศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิก็ทำนะศีล3หมวดนี้ทำหมดทุกข้อในแต่ละหมวดก็จะมีแยกเยอะไปอีกหลายข้อสมาธิตั้งแต่เรื่องของความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงก็ทำสมาธิในเรื่องของสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้ทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวก็ทำสมาธิในเรื่องของฌานคือการเพ่งทำให้จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีปีติสุขบ้างต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วกายจนไปถึงอุเบกขาเป็นฌานสมาบัติขั้นต่างๆเนี่ยก็ทำนั่นนี่เป็นความยิ่งในเรื่องของสมาธิก็3อย่างในแต่ละหมวดก็มีรายละเอียดกันไปแต่คุณมีศีลมีสมาธิแล้วจะเกิดความรู้ได้ความรู้นี้คือญาณนั่นเองญาณคือความรู้นะไม่ใช่ญาณบานะแต่เป็นญาณคือความรู้อันเป็นผลของฌานฌานคือการเพ่งการเอาใจจดใจจ่อนะไม่ใช่ฌานบ้านนะคุณออกมาจากบ้านยืนตรงฌานกระโดดขึ้นญาณขับรถออกไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฌานคือการเพ่งคือการที่ทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเกิดก่อนแล้วก็จึงมีญาณคือการรู้การเห็นความรู้ตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นได้ซึ่งความรู้ความเห็นที่จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายแยกแยะไว้หลายนัยยะเรามาพูดถึงเรื่องแรกตรงนี้กันก่อนคือเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงญาณตรงนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณเป็นความรู้ข้อที่1หรือเป็นวิชาที่1วิปัสสนาญาณคือการรู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวตนแต่ความไม่ใช่ตัวตนนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะว่ามันมีสิ่งประกอบมาเป็นเหตุเรื่องของธาตุสีดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตขึ้นมาด้วยนี่ก็ด้วยข้าวด้วยอาหารต่างๆแต่ความรู้ตรงนี้เห็นแจ้งชัดแจ่มชัดตรงนี้คือวิปัสสนาญาณคือรู้ตามที่เป็นจริงคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่รักษาศีลมีจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยไม่ใช่จะเห็นเฉพาะกายนี้ว่าเป็นของที่เป็นอนัตตาแต่มองไปข้างนอกเห็นอะไรด้วยตาได้กินอาหารอะไรด้วยผ่านทางลิ้นเนี่ยรับรู้เสียงอะไรผ่านทางหูเนี่ยก็จะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปในลักษณะนั้นไอ้ความที่เขามีความเชื่อมีจิตน้อมไปในความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเห็นโดยความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วเนี่ยนี่แหละเรียกว่าคุณเห็นตามที่เป็นจริงเป็นวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่1ที่เกิดขึ้นได้ในจิตใจของเราอันนี้คือไม่ได้นึกเอาเองนะท่านผู้ฟังคือบางทีเราอ่านหนังสือเราฟังคนก็บอกมาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะฟังได้จำได้แคล่วคล่องขึ้นใจนะท่องได้ด้วยแต่บางทีอาจจะไม่ได้เกิดเป็นวิชาไม่ได้เกิดเป็นญาณขึ้นมาได้ถ้าไม่มีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแต่คือการท่องได้จำได้ยังไม่ถือว่าเป็นความรู้นะท่องได้จำได้แล้วขึ้นใจแล้วเข้าใจถูกต้องด้วยนะความเข้าใจถูกต้องนี้จึงเป็นความรู้ขึ้นมานะคุณจำได้ท่องได้แล้วเข้าใจถูกต้องนะเป็นความรู้แล้วนะความรู้ที่มีนั้นก็ยังไม่ใช่ปัญญายังเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำมาใช้งานได้ตัดกิเลสได้ละราคะได้ทำกิเลสให้มันเบาบางได้อันนั้นจึงเรียกว่าเป็นปัญญาความรู้ก็ยังไม่ใช่ปัญญาล่ะจนกว่าเราจะเอานำมันมาใช้งานในการประหัตประหารกิเลสให้ถูกต้องได้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาตรงนี้จึงเป็นวิชาเกิดขึ้นนั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนมาท่านผู้ฟังจำได้ยังไม่ถือว่าเป็นความรู้มีความรู้แล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาแต่จะจําได้แล้วมีความรู้ก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความรู้แล้วจะเป็นปัญญาก็ต้องนํามาใช้ในการตัดกิเลสละราคะลอกถอนอวิชชาตัณหาพวกนี้ออกไปอันนี้จึงเรียกว่าเป็นระดับของวิชาที่เป็นปัญญาเป็นญาณในการที่เราจะมาใช้ตรงนี้ได้ในข้อที่2คนที่ทําศีลทําสมาธิแล้วอย่างดีเนี่ยบางทีก็รู้เรื่องของสิ่งที่เป็นอดีตอย่างสิ่งที่เป็นอดีตตรงนี้สับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็เรียกว่า บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นคือสามารถระลึกถึงชาติที่ผ่านไปในอดีตได้แต่ของตัวเองนี่แหละว่าในชาติที่ผ่านมาเกิดเป็นอะไรมีความเป็นอยู่สุขทุกข์อย่างไรอายุสุดลงเมื่อไรได้แล้วไปเกิดที่ไหนต่อนั่นในอดีตสามารถรู้ได้ซึ่งความรู้ในเรื่องความชัดเจนตรงนี้ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่บางคนก็จะรู้แค่ว่าเออฉันเคยเกิดเป็นอันนี้เคยรู้ว่าฉันทำบาปกรรมนี้เอาไว้เคยไปตกนรกบ้างเคยไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาบ้างนะเนี่ยจะรู้นิดๆหน่อยๆก็อยู่ที่กำลังสมาธิของเราตรงนั้นความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณความชัดเจนหรือความไม่ชัดเจนความละเอียดของความรู้ตรงนี้อยู่ที่กำลังสมาธิกำลังศีลกำลังความเพียรของบุคคลผู้ที่จะเกิดความรู้นี้ขึ้นนอกจากบางทีเราไปรู้ในเรื่องที่เป็นอดีตแล้วในเรื่องอนาคตบางทีก็ทราบได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของอนาคตนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าจุตูปปาตญาณเป็นลักษณะของตาทิพย์นั่นเองเช่นกรณีของท่านพระอนุรุทธะแล้วก็ใช้ตาทิพย์ในการดูว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตอนปรินิพพานเนี่ยหลับตาลงไปแล้วกล่าวปัจฉิมวาจาแล้วจิตเข้าไปอยู่ในสภาวะไหนตามหาไปแล้วก็พบว่าจิตก็ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นภพของชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปจนถึงอรูปสัญญาสมาบัติทั้ง4ขั้นไปสัญญาเวทายตานิโรธกลับมาจนกระทั่งถึงขั้นอากาสานัญจายตนะคืออรูปฌานในขั้นแรกแล้วก็กำลังจะลดลงมาถึงขั้นฌานที่4เนี่ยก็หายไปตรงนั้นนั่นคือจิตดับไปตรงนั้นปรินิพพานที่ตรงนั้นแต่ความรู้ตรงนี้ใช้ความสามารถที่เรียกว่าทิพยจักษุญาณนั่นคือตาทิพย์นั่นเองคือจุตูปปาตญาณนั่นเองคืออันเดียวกันตามไปรู้ถึงสภาวะจิตที่เป็นไปในสภาวะต่างๆเพราะนั่นคือลักษณะที่เป็นภพนั่นเองแต่จิตเราไปอยู่ในสภาวะที่เป็นความโกรธจิตเราไปอยู่ในสภาวะที่เป็นสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นสภาวะของจิตเป็นภพอย่างหนึ่งเพราะการที่เราอาจจะรู้ถึงสภาวะจิตอย่างใดอย่างหนึ่งของบางคนอาจจะเป็นของตัวเราเองหรือจะเป็นของคนอื่นความสามารถอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับบุคคลที่มีศีลมีสมาธิดีเป็นความรู้ข้อที่2เรื่องของอนาคตแต่บางคนก็จะใช้คําว่าอนาคตังสยานเรื่องของอดีตก็ใช้คำว่าอดีตังสยานอันนี้ก็จะเป็นมาในคัมภีร์รุ่นหลังแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแต่เป็นความรู้ข้อที่2ส่วนความรู้ข้อที่3คือจุตูปปาตญาณในเรื่องของอนาคตนอกจากนี้คนที่ทำเรื่องของสมาธิได้อย่างดีทำเรื่องของศีลได้อย่างดีจะมีความรู้ความสามารถอื่นๆที่ยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของวิชา8ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนั่นแรกก็คือเรื่องของฤทธิ์ที่สำเร็จได้ด้วยใจคือมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจสามารถเนรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ได้ดุจการชักไส้จากหญ้าปล้องหรือชักดาบจากฝักหรือว่างูลอกจากกราบอันนี้ก็เรียกว่ามโนมยิทธิคือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจวิชาถัดมาคือวิชาที่5ก็เรียกว่าสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้คำว่าแสดงฤทธิ์ต่างๆได้นั้นก็คือการที่เดินไปบนน้ำได้ลอยขึ้นไปในอากาศได้เดินทะลุฟ้าทะลุกำแพงได้ไปพรหมโลกได้ทำคนเดียวให้เป็นหลายคนได้นี่คือลักษณะของอิทธิวิถีส่วนวิชาที่6นั่นก็คือเรื่องของหูทิพย์ทิพยโสตญาณสามารถที่จะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ความสามารถตรงนี้พระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ได้ยินเสียงสังเสียงเปิงมางเสียงตะโพนจากระยะไกลเขาก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อนี่เสียงสังเสียงตะโพนเสียงเปิงมางได้ยินเสียงก็รู้ได้อันนี้คือข้อที่6ส่วนข้อที่7ในเรื่องของวิชา8นั้นก็คือเจโตปริยญาณคือการสามารถกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นได้รู้ได้ว่าเขาคิดอย่างไรจิตของเขามีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะโมหะหรือไม่มีสามารถที่จะรู้ได้รู้ได้ว่าจิตคนนี้ตั้งมั่นหรือไม่เป็นสมาธิหรือเปล่ารวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวหรือยังความรู้ตรงนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของวิชา8ก็คืออาสวัคคยญาณก็คือหมายถึงความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4รู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคคนที่รู้ตรงนี้แล้วก็รู้แน่แหละว่าอาสวะจะสิ้นไปใน8อย่างนี้ก็คือวิชาคือความรู้แต่ความรู้อันเป็นผลของสิ่งที่จะเกิดจากสมาธิเป็นผลของสิ่งที่จะเกิดจากศีลที่เราทำไว้อย่างดีแต่ทั้งศีลและสมาธิจะทำให้เกิดความรู้8อย่างนี้ได้เพราะ ประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่เราได้ยินอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่เรานั่งสมาธิให้มันเป็นความสามารถที่เกิดจากหูทิพย์ที่เรามีหรือไม่เป็นการวิปลาสเสียงกันแน่เราจะรู้ได้ไงว่าภาพที่เราเห็นแต่บางคนนั่งสมาธิไปก็เห็นภาพต่างๆนานาเห็นความสวยงามสิ่งต่างๆมากก็คิดไปว่าโอ้ฉันไปสวรรค์มาเห็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนต่างๆบ้างก็คิดว่าฉันไปนรกมาเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นทิพยจักษุธาตุคือเป็นคนมีตาทิพย์หรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการวิปลาสภาพเพราะมันเคยมีตัวอย่างมาสิท่านผู้ฟังนะคนที่นั่งสมาธิไปนะตามเสียงไปตามภาพที่เห็นไปตามไปตามมาเป็นบ้าไปเลยก็มีวิปลาสไปก็มีนะข้าพเจ้าเคยเห็นบางคนถึงขนาดว่าคิดว่าตัวเองเหาะได้บินได้นะมีอิทธิวิธีนะจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนะจะกระโดดออกไปจากทางหน้าต่างงี้พอคิดว่าตัวเองบินได้เหาะได้เอ้ามันไม่ใช่เรื่องแล้วนี่วิปลาสไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความอันตรายมันจึงมีในเรื่องของอิทธิวิธีบ้างหูทิพย์บ้างตาทิพย์บ้างแต่บางคนก็มาเที่ยวทายใจคนอื่นเออเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดินผ่านเขาก็โอ้เธอคิดอย่างนี้แน่นอนเลยอย่าไปคิดอย่างนี้ทักเขาอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะมันไม่เห็นจริงเลยนะคนนิ่มก็เพี้ยนเพี้ยนลักษณะนี้แล้วก็เคยเห็นมาแล้วแต่ทั้งพระสงฆ์ก็เป็นทั้งคารวะบางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจการแสดงฤทธิ์ต่างๆหูทิพย์ตาทิพย์การกำหนดรู้จิตคนได้พวกนี้มีความเป็นอันตรายที่ว่ามีความผิดเพี้ยนไปกลายเป็นวิปลาสไปได้นั่นก็เพราะว่าสติที่มันมีกำลังไม่พอสติมีกำลังไม่พอไปยึดถือในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้ตรงนั้นแต่ความยึดถือตรงนั้นพอเกิดขึ้นปุ๊บกิเลสได้โอกาสทันทีกิเลสได้โอกาสทันทีปุ๊บเข้าครอบงำมีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นเข้าครอบงำมีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นก็หยิ่งพยองโอ้อวดตัวเองนะลบหลู่คุณท่านนะมีมารยาสมาธิเริ่มเสื่อมพอสมาธิเริ่มเสื่อมแล้วมารได้โอกาสทันทีนี่ได้โอกาสมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เพี้ยนไปมากขึ้นเท่านั้นความอันตรายมันจึงมีพระพุทธเจ้าจึงเคยเตือนเอาไว้อยู่ใน2ประเภทแต่คือถ้าคนที่มีจริงทําจริงได้จริงได้เกิดผลจริงๆเนี่ยเห็นจริงละเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิปลาสก็เคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าคนที่เขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเขามาทราบว่าเราทําได้อย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาอาจจะคิดว่าเป็นมายากลก็ได้มันก็เตือนไว้ว่าการกระทําตรงนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งในลักษณะของวิชาข้อที่2 3 4 5 6และ7เนี่ยทั้งหมด6อย่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็มีเป็นส่วนที่เรียกว่าอเทศนาปาฏิหาริย์ก็มีส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือลักษณะของอิทธิวิธีส่วนที่เป็นอเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือลักษณะของเจโตปริยญาณแต่ซึ่งในปฏิหารทั้ง2 อย่างปฏิหารนี่ก็คือหมายถึงสิ่งที่พิเศษที่คุณทําได้เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดานะในการแสดงความสามารถพิเศษการแสดงปฏิหารตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่ารู้สึกขยะแขยงเกลียดชังต่อสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้บางทีมันทําให้เราเพี้ยนไปกลายเป็นวิปลาสไปวิปลาสเสียงวิปลาสภาพวิปลาสความคิดมีทุกแบบแต่บางคนถึงขนาดเรียกว่าเป็นบุคคลหลายบุคลิกขึ้นมาแต่ซึ่งในทางภาษาจิตวิทยาก็เรียกว่าเป็น multiple personality นั่นเพราะว่ามีเสียงอยู่ข้างในพูดกันอยู่หลายคนเป็นลักษณะนั้นก็มีเพี้ยนไปแต่ก็จึงรู้สึกก็อยากขยันเกลียดชังต่อสิ่งนี้แต่สิ่งที่ทรงยกย่องก็คือเรื่องของวิชาในข้อสุดท้ายเรียกว่าอาสวัคคายานซึ่งในข้อตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรักษาศีลเนี่ยเพื่อที่จะได้อิทธิวิธีได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์รู้วาระจิตคนพวกนี้มันมีความเสี่ยงมันยังถือว่าน้อยไปถือว่าเป็นสิ่งที่ยังน่าขยักขยันเกลียดชังถือว่ายังทำไม่ถึงที่สุดแล้วก็มีข้อที่จะผิดพลาดได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นได้นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นธรรมราชามีความฉลาดหลักแหลมรอบคอบในเรื่องของธรรมะมากจึงต้องบอกเอาไว้ว่ามันมีนะมันมีคนที่ทำได้แล้วมีแล้วถูกวิธีก็มีแต่ก็ควรระวังเพราะว่ามันทำให้เพี้ยนไปได้จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็พูดไว้อีกที่นึงว่าเป็นสิ่งที่ขยักขยันเกลียดชังอยู่แต่สิ่งที่ดีในเรื่องของวิชา8นั้นคือข้อสุดท้ายก็เรียกว่าอาสวัคคายานคือความรู้ในอริยสัจ4ที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าวิชา4นั่นคือความรู้ในเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์เรื่องของนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็เรื่องของมรรคความรู้ตรงนี้มีค่ามากพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าคนที่มีความรู้ตรงนี้รู้ในเรื่องของอริยสัจ4แล้วเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้แจ้งทำให้ยิ่งได้เองด้วย แล้วก็ประกาศออกไปนะให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยทําตามได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าขยะแขยงกลิ่นชังในเรื่องของการแสดงตรงนี้แต่มันมีความนัยยะที่แตกต่างกันตรงนี้ท่านฟังว่าคนที่ได้ญาณนั่นคือความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากศีลที่ดีเนี่ยความรู้ความเห็นตรงนี้ที่เป็นเรื่องของญาณจริงๆนะเป็นความรู้ที่ดีจริงๆนะอันนี้ดีแต่เป็นปัญญาเป็นวิชาที่เกิดขึ้นในจิตของเราแต่ถ้าเอามาแสดงเอามาแสดงเอามาทําให้ดูอันนี้เป็นลักษณะปาฏิหาริย์ซึ่งคนที่แสดงคนที่ทําให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเหตุมาจากเรื่องของศีลของสมาธิก็ได้แล้วตัวอย่างนักมายากลเขาก็สามารถแสดงให้เห็นดูว่าเขาสามารถเดินทะลุกําแพงได้สามารถแสดงให้เห็นดูว่าเดินบนน้ําได้เหมือนเดินไปบนบกธรรมดาสามารถแสดงให้เห็นดูเป็นอย่างนั้นได้ทั้งที่เหตุมันคนละแบบกันอันนั้นคือภาพดวงตาเป็นการแสดงสําหรับนักมายากลแต่สําหรับคนที่มีศีลมีสมาธิอันนี้คือเขาทําได้จริงๆเป็นความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการแสดงปาฏิหาริย์ตรงนี้จึงระบุว่าเป็นเรื่องที่ขยะแขยงเกลียดชังแต่ถ้ามีเป็นผลของสมาธิเป็นผลของศีลที่คุณตั้งไว้แล้วการมีตรงนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลตามธรรมได้ระวังในเรื่องของการที่มันจะเพี้ยนไปได้แต่ก็ต้องระวังจิตเราก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นอย่างดีที่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้ในวิชาทั้ง8เนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงความรอบคอบและความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกไว้หมดทุกอย่างเรื่องของวิชาทั้ง8แล้วก็ได้อธิบายถึงเหตุถึงผลอย่างถูกต้องละว่าเหตุของวิชาทั้ง8นี่ก็มาจากเรื่องของศีลสมาธิยังได้อธิบายถึงความแตกต่างว่าญาณนั่นคือความรู้ในเรื่อง8อย่างเหล่านี้มันต่างกับปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์คือเอามาแสดงให้เขาเห็นเอามาแสดงให้เขาดูแต่บางคนมีญาณเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องแสดงปาฏิหาริย์ก็ได้แต่มีญาณเกิดขึ้นเก็บไว้รู้ดูคนเดียวไม่ต้องทําให้คนอื่นดูก็ระวังในเรื่องของความเพี้ยนความวิปลาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยกย่องแนะนําในเรื่องของข้อสุดท้ายคืออาสวะขยายญาณในเราทําให้ถึงตรงนั้นคุณค่ามันมีกว่ามากคือการที่เรานั่งสมาธิเจริญสติรักษาศีลเป็นอย่างดีแล้วเพียงหวังว่าจะให้รู้อดีตรู้อนาคตแหมนั้นมันยังไม่ถูกจุดประสงค์เท่าไหร่การรักษาศีลเจริญสมาธิตั้งสติไว้อย่างดีเราให้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ควรอันนี้มันสําคัญที่สุดเลยเห็นตามที่เป็นจริงแล้วรู้อริยสัจ4แจ่มชัดแล้วละราคะทําสังโยชน์ให้สิ้นทําวิชาให้แจ่มแจ้งอันนี้มันคุ้มกันนะคุ้มกันกับที่เรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสติแต่มันคุ้มค่ากันเราทุ่มเทกําลังกายกําลังใจของเราไปในการรักษาศีลเจริญสมาธิตั้งสติเอาไว้อย่างนี้ผลที่จะเกิดขึ้นออกมาอาจจะเป็นไปตามลําดับในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะข้ามกันไปบ้างแต่จุดประสงค์ที่สําคัญของการที่เราทําความเพียรนี้ก็คือเพื่อที่จะรู้อริยสัจ4นั่นคือจุดสําคัญที่สุดเลยจะรู้ก่อนก็ดีจะมารู้อย่างอื่นไปก่อนก็อย่าไปลงตรงนั้นไปให้ถึงจุดที่ว่ารู้อริยสัจ4ให้ได้ถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันแต่ว่ารู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วรู้ว่าทุกข์ควรทําความเข้าใจรู้ว่านิสมุทัยคือตัณหานี่ควรละรู้ว่านิโรธคือนิพพานเนี่ยควรทําให้แจ้งรู้ว่ามรรคเนี่ยคือเส้นทางนี่ควรทําให้มากๆรู้แจ่มชัดเข้าไปในใจแล้วเนี่ยกิเลสมันจัดการเราไม่ได้แต่พอกิเลสจัดการเราไม่ได้แล้วเราจะไปมีความรู้เรื่องอื่นรู้อดีตอนาคตมีหูทิพย์ตาทิพย์บ้างอันนี้ก็สามารถทําได้มันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าพุทธเจ้าจึงใส่เรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของอาสวัคคยญาณเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเรื่องของการรู้อริยสัจ4เนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติศีลสมาธิเพื่อเดินไปถึงจุดนั้นนั่นเองซึ่งในเรื่องของวิชาทั้ง8นี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านก็เลยอธิบายคู่กันไปเกี่ยวเรื่องของอวิชชา8อย่างแต่ซึ่งอวิชชา8อย่างนี้ก็มาในส่วนที่เป็นของอภิธรรมปิฎกแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอยู่ในหมวดของวิสุทธิมรรคที่พูดถึงเรื่องของการไม่รู้อริยสัจ4นี่4ข้อการไม่รู้อดีตการไม่รู้อนาคตการไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตแล้วก็การที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็น8อย่างเพื่อที่จะให้มันเข้าคู่กันวิชามี8อย่างวิชาก็มี8อย่างทีนี้วิชาเนี่ยมันบังมันมืดมนหมดแล้วบังหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยแต่วิชาเราจะเปิดก็เป็นขั้นเป็นตอนด้วยศีลที่เรารักษาให้ดีด้วยสติที่เราตั้งขึ้นไว้ด้วยสมาธิที่เรารักษาให้มีความเป็นอารมณ์อันเดียวเราก็จะทําความแจ่มแจ้งคือความรู้เป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้แต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถาม